بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كيوالي ونتاريكم من الآن mwezi wa Muharram mwaka 1439 katika darsa ya risala masailul jahiliya al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية المسألة التاسعة مسألة يتيسة كتك مسائل أنبايو متومي صلى الله عليه وسلم ألي وخليف وتو جاهلية اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد كويجا ونوفيون وأوفو نوات وإبادة وجينجا قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى المسألة التاسعة اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد فأتى الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية الاستدلال بفسقة العلماء كتك مسائل يا جاهلية كتوى دليلي كومنينو يوان وفيوني وأوفو والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله نفاسق نيولي أليتوكا nje ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ilmu yake na katika vitendo vyake wafasakatul ulama humu alladhina la ya'maluna bi'ilmihim na mafasik katika wanaovioni ni wale ambao hawaifanyii amal علم وليبيبا أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أو ومسمي الله وونغو أليكوا وجوا بأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم يعلمون أنهم كاذبون قولنا وسمهين حلال نهين حرام na wao wajua ndani ya nafsi zao kuwa kile wanachokisema ni uongo min ajli alwusul ila raghabatihim wa ittiba'i alahwa kwa sababu ya kufikia kile wanachokitaka katika yale ambayo wana raghba nayo na kufuata matamanio ya nafsi tahta madallati annahum ulama chini ya mwamvuli kuwa sisi ni wanaovioni والناس يثقون فيهم فطوا watu waamini fulani amesema na yeye mwanachuoni haiwezekani kuwa jambo fulani ni makosa na fulani anasema ikawa watu waamini kuwa hao watu wanachokizungumza ni haki wafasakatu al-ubad hum alladhina ya'maluna bighairi ilm na wako katika watu wa ibada ambao ni fusaq au juhal wale ambao hufanya amali bila ilmu wanasu yathiquna fihim yaquluna haulai salihun na watu waamini na fulani yule ni mtu mwema afanya ibada nyingi afunga aswali kuna mambo mengi sana yuyafanya kama anavyofanya nani khawarij mtume wa sallam anasema tahqiruna salatakum ila salatihim wasiyamakum ila siyamihim mutadharau sala zenu mkitizama sala za khawarij wale khawarij walivyotoka walikuwa wakifanya ibada tena wakifanya ibada mpaka masahaba wanaoambiwa mtadharau sala zenu ni kina Abubakar na Umar na Uthman na Ali sisi madhaifu mtume sallam anaoambia kuwa mtadharau sala zenu kwa sala zao si watu wa kawaida ni masahaba wa mtume sallam yani fikiria ibada za Abubakar na ibada za Umar na ibada za Uthman na Ali na wengineo katika masahaba radhiyallahu anhu majma'in na mtume sallam anaoambia mtadharau sala zenu mkiziona sala za khawarij lakini juhal al-ubad ni watu majahil mtume wa sallam asema sufahaul ahlam wapumbavu wa vichwa akili zao pumbavu hudathaul asnan vijana wadogo akili zao pumbavu akili zao zafikiria kuua tu kumwaga damu akiona damu imemwagika ndio raha yake basi lakini tizama watu wengi ambao leo pia wamehurika na khawarij wangapi leo eti ukawaambia watu Usama bin Laden ni khariji mkubwa ama uambie watu al-Qaeda wale makhawarij ISIS makhawarij kuna watu wale wanusuru Uislamu wapigana kwa ajili ya Allah katika macho yako wewe jahil kama wao ndio waona hivyo lakini si kweli wale itikadi zao ni za kikhawarij wazi wazi na ukayasema haya maneno kuonekana wewe hivi unavyozungumza hivi unaonekana wewe una posho umewekewa pengine wanaonusuru ndio wana posho wale wana senti sio zito wapi au khawarij kwa hivyo tizama watu wanavyohurika na mtu anayefanya ibada na ni jahili. Kimtu akimuona hivi asema huyu ni mtu waheri, ni mtu mwema, haiwezekani kufanya ibada zote hizo. Kisha huyu ni muovu la. Huyu ni mwema tu. Fala yughtaru bil alimi wala bil abidi hatta yakuna kullu minhumā mustaqīman 'alā dīnillāhi 'azza wa jalla. الشيخ الفوزان اسمع watu wasighurike na mwana wa chuoni wala mtu wa ibada mpaka wawe wote wawili hawa wamefuata njia iliyonyooka wamefuata msimamo wa sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala قال الله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى akiwazungumza mayahudi na manasara asema يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار وهم علماء اليهود والرهبان وهم عباد النصارى لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هؤلاء مال زوات وباطل نوكوزيا وقت katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Fahamuni kitu kimoja. Hapa walipoambiwa haya maneno waumini sio kuwa hii aya ni mahsur kwa Mayahudi na Manasara peke yao, bali kwa yoyote yule anayejifananisha na wao ataingia katika hii aya ikiwa atawazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akiwa ni Muislamu ataingia katika masimango haya, kuwa ilmu aliyokuwa nayo hajaitumia katika kuonyesha watu haki wakaifuata, na wengine huku wafanyia ibada bila ilmu. Afanya ibada lakini hana elimu na ile ibada anaoifanya. Hawa ndiyo chanzo kikubwa cha umma kupotea. Watu wawili, mwana wa chuoni fasik ambaye watu wakimtizama wajua huyu ana elimu, haiwezekani kuwa kila anachokisema ni makosa. Na upande wa pili mtu wa ibada atanasibishwa na ilmu na yeye hana elimu. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wamewachukulia wanawavyoni wao na watu wa ibada katika wao kuwa ni miungu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bian halalu lahum alharama faata'uhum, na ibada kuabudu wale nini ni kuwa pale walipowahalalishia haramu waliwatii. Waharamu alayhim alhalala faata'uhum, na wakawaharamishia kilichohalalishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakawatii. Fasaru bidhalika arbaban min dunillah walhiyatu billah, ikawa kwa kufanya kitendo kama hiki wamewachukulia ni miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala walhiyadu billah. Lianna at-tahlila wa at-tahrima haqqun lillahi jalla wa ala, kuhalalisha na kuharamisha ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Laysa li ahadin an yuharrima au yuhallila hasaba hawahu wa hasaba aghradihi, sijuu ya yoyote kuhalalisha au kuharamisha kulingana na matamanio ya nafsi yake na malengo yake. Ikiwa ataka kupinga maandamano atakuwekea wazi kuwa ni haramu, na siku atakayafanywe atakuwekea kuwa ni halali. Watakaje? Sema wanavyotaka. Ikiwa aona ndani yake kuna maslaha kwake atasema halali. Ikiwa aona ndani yake hakuna maslaha kwake atasema ni haramu. Na haya watu wayajua na mifano yake ni mingi mingi mno. Wa laysa li ahad an yuharrima au yuhallila hasaba hawahu wa hasaba aghradihi wa yurdhi an-nasa wa yusayira an-nas, awaridhisha watu awasairi watu na kwenda na wao wanavyotaka wao, wahalalisha na kuharamisha kulingana na watu wanavyotaka. Walana hunaka nasun yatahayaluna ala shar'a, sasa hivi kuna watu wafanya hila katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhilluna almuharramat liajli musayarati an-nas wa irda'in lin-nas aw irda'in an-nas biza'mihim, yaltamisuna al-hiyal wa yaltamisuna ar-rukhas أو الكذب على الله بأن الله أحل هذا أو حرم هذا من أجل مصلحة فلان. أسمى الشيخ الفوزان نسى سيبي وابو أمبوه فنيهيلا كتكشرية الله سبحانه وتعالى وكحلليشا ليو حرام إلي كسيري واتنا كواردي شواتك ومدياو وتفوت حيلا وتفوت rukhas au kumsemezea uongo Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah amehalalisha kadha ameharamisha kadha kwa ajili ya maslaha ya fulani, maslaha ya fulani yapatikane. Kamaona mtu ahalalisha na kuharamisha na vitakawa, tizama awamu wa hapa kwetu walivyokuwa da'wa salafia hawaikubali wengi wao. Sikia salafia hii sijui ntoka wapi. Mpaka nakumbuka mmoja katika wale wanaojinasibisha na ilmu. Nasikiliza radio siku moja, akapiga simu kwa mchango wake, akasoma faida ya Ibn Qayyim rahimahullah. Angalia vile yuko hassas na hii lafzi. Asema Ibn Qayyim, asema kana salaf, lakini si salaf hawa. Kuna unambo shereheshe, sio soma tu, asoma faida, aanza tu, isije watu wakaelewa na kusudia hawa, maana hao hawafai, sio? Sasa wamkuta anayejua aulizwa swali, wasemaje wewe kuhusu hawa watu? Ataingia huku, atoke huku, aingie huku, atoke kule. Kwa nini? Ajua. Kwa sababu watu watakasirika. Nikisema wako sawa, watu watakasirika. Kwa hiyo acha niingie huku, nitoke huku, nikimtoa kichochoro kile, mpaka nitamtatiza yule mtu mpaka kitoka pale, hajui ni sawa ama si sawa. Nini hukumu ya anashid? Wajua anashid zimegawanyika vigawanyo hiki na kile na hiki, na ikiwa ina hii na masharti yale na hivi na hivi, kuna hiki kuna kile. Kama dakika 45 hivi wazungumza tu, kisha watu wakitoka pale wamechanganyikiwa kweli kweli. Kuna mmoja anamuuliza, wewe umfahamu nini hukumu ya anashid ulivyokaa ukasikiliza? Sema wallahi sijui. Hivi wazi wazi, sijui ya faa hata sijui. Lakini hataki mtu kuambiwa ili moja kwa moja, hiki mnachokifanya ni nyimbo hizi mwaimba, mashairi usomwa tofauti na mnavyofanya nini. Nyimbo haswa utasikia zile nagma za kwanza zile, kama nyimbo za Kihindi zile za zamani, ilikuwa watu wakienezewa kila mahali vile vile, zile katika masinema zile vile vile, hakuna tofauti. Kisha mtu akiulizwa swali, sasa watu wasikiliza nyimbo, ukiwaambia haramu watafanya nini? Watakasirika. Kwa kuwa watu watakasirika, tafuta hila kuwachanganya kichwa, wakitoka pale wasijue wewe una msimamo gani, ili akitaka kukuambia unasema halali waweza, akitaka kukuambia unasema haramu, yani kulingana na wale watu watakavyotoka pale. Ikiwa mtu tangu na hapo msimamo wake haifai, atachukua haifai. Ikiwa msimamo wake asema yafaa, atachukua yafaa. Naelewa wako watu namna hiyo. Yani ukija wewe na lile swali wa kuangalia wewe ulivyo, akianza upande huu, akikuona badilika sura, yuanza kugeuka. Lakini kuna kauli nyingine yasema upande huu katika jambo ambalo pengine khilaf haikubaliki kisheria katika masala kamali. Yako masail ambayo zinasema mukhtalafun fi, na kuna mvutano baina alulama katika masala haya, eleweka. Mtu akakuuliza baada ya i'tidal, sami Allahu alhamd, naregesha mikono kwenye kifua ama naweka hivi, mweleze sababu. Wako katika maulama wa sunna wanasema hivi, wengine wanasema masala haya masala haya sahadi. Lakini mtu azungumza masail makubwa akatia khilaf pale ndani ili kusairi watu, hayo ndio anakusudia Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Qala ha'ula'i hum fasaqatul ulama والفاسق والخارج عن طاعة الله. هوا ديو مفاسق كتكونا وفيوني نفاسق نولا لتوكن جطاعة يا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. وهذا نداء للمؤمنين للتحذير. الله أويت ومني يا أيها الذين آمنوا إلي أوتهذريش. والأحبار هم العلماء. أحبار نوانا وفيوان. وغالبا يطلق على علماء اليهود. مرنينجي وتاجو أحبار وكسوديونا وفيوان كتك ما يهودي. والرهبان هم العباد. نرهبان نواتو عبادة. وهذا في الغالب يطلق على عباد النصارى. نمرنينجي يتاجو كوا واتو عبادة كتك ما نصارى. فالرهبانة في النصارى والعلم في اليهود. Uruhubani uko kwa manasara na elimu iko kwa mayahudi. Lakini alyahuda maghdubun alayhim wan nasara dhalun. Lakini mayahudi wamekasirikiwa na Allah na manasara wamepotea. Wallahu jalla wa ala أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول نا الله عز وجل كتك كلا صالة أمت ومرشة قسيمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهم أهل العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم نجي يا والي ambao Allah amewaongoza katika njia iliyonyooka, hao ni wenye elimu na kufanyia kazi ilmu yao. Ghairi almaghdubi alayhim wa hum ahlu alilmi biduni amal wa hum fasaqatu alulama, wale waliokasirikiwa ni waliona elimu bila ya kuitendea kazi elimu yao, na hawa ni wale waovu katika wanaovyoni. Waladdallin arruhban min an-nasara wa ghairihim, ni wale watu wa ibada katika manasara na wengineo. Alladhina ya'buduna Allah ala ghairi dalilin ala ghairi burhanin, wale wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila dalili ya aina yoyote, la katika Qur'an wala katika sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ya'buduna Allah bil bid'i wal muhdathati wal khurafat, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzushi na mambo ya kikhurafi khurafi. Wallahu nahana 'anil ulama'i al-fasaqa wal 'ibadi ad-dallin, na Allah ametukataza kutokamana na hao wanaovioni waovu na watu wa ibada wapotofu. Wa amarna an na'khudha al-haqqa bidalilihi, akatuamrisha kuichukua haki kwa dalili yake. Min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, katika Qur'an na sunna mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walana idha sara lilwahidi raghbatan fi shay, ngalia sasa hivi mtu akiwa na raghba na jambo yulipenda, qala hadha afta bihi fulan. Wallahi sikiliza maneno vizuri, Sheikh Fauzan asema, mtu asema hii ni fatwa ya fulani دون نظر الى مستنده من الكتاب والسنه, بلا يكتزاما امتغيميا واطي كتابه القران والسنه. تقول له هذه الفتوى خطا, وممبيا فتوى هي ني مكوسا. يقول ما علي ما دام قد افتى به فلان, مين اتكي انني كجوا كما مكوسا امطى سي فلان انسما بس مين افوت. Na leo ndiyo inavyofanyika. Lau kama utamwambia mtu kitu fulani hakifai, atakwambia mbona mwana wa chuoni fulani anasema yafaa. Sawa, amesema hivyo, amekosea binadamu. Shauri yake bwana, kama amekosea atabeba yeye mzigo. Ndio ulivyodanganyika. Si wewe ushajua kama ni makosa. Utafuata tu. Na Allah amekuamrisha kufuata Qur'an na Sunna Mtume صلى الله عليه وسلم. Una hoja gani kesho mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala? وإذا صارت الفتوى لا توافق هوى, نيكيوا الى فتوى هي فواتي متمنيو نفسي, قال هذه الفتوى ليست صحيحه او متشدده, اسمع هي فتوى سي صحيحي او متشددين. نا leo ndio tunavyoona ahlul bid'ah min al mutahaswa wa mahzbi yao au mahzbi khatari sana. Ikiwa ile fatwa ilingana na matamanio ya nafsi, akwambia Fauzana nsema mletee huyo huyo Fauzana pinga uhizbi wake, atakwambia hapo ankosea. Huyo huyo mtu mmoja Ibn Uthaymeen anasema hivi, huyo huyo Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, ukamletea kwambia na hapa anasema hivi, akwambia hii ankosea. Masha Allah, amepata kile cha kuridhisha wewe pekee yako, kile ambacho kikuridhishi chote zote fatawa amezikosea. Na wewe chunguza, utaona wakipata wanachokitaka kwa mwanachuoni wa sunna watakisambaza kila mahali, haswa kwa yule salafi ambaye amechanganyikiwa. Akuta tu ametumiwa message haswa kwenye WhatsApp, akiangalia hivi huyu tangulini mimi na yeye, kumbe ati akusimamishia hoja ya kwambia Fauzana nsema. Kisha wewe sasa baada ya hapo mwambie na hapa nsema hivi na hapa nsema hivi na hapa nsema hivi, uone katafuata. Wallahi afuati. Na hii ni alama kubwa ya kukuonyesha kuwa hawa watu hawaitaki haki. Kwani da'wa salafia fichika na nani hapa? Sisi tuwaambia kitu kimoja, sisi hatukuambia watu watufuate. Msitufuate, sisi ni nani? Kama ni wakweli nyinyi mahizbi, kuwa mwasikiliza maulama, chukueni vitabu vya Sheikh Al-Fauzan, wasomesheni watu. Vya Sheikh Ibn Uthaymeen, wasomesheni watu. Somesheni. Somesheni Sharh Sunna al-Barbahari, Sharh Al-Fauzan, kama mkweli. Ukitaka kujua uongo wao wa watu, shika Usul Sunna Imam Ahmad, sharh yoyote katika wanaovioni wakubwa tunawajua. Yoyote, somesheni watu kama ni wakweli. Lakini kwa sababu pale kuna mambo mingi yataenda kinyume na vile yeye anavyofuata, haiwezekani. Lakini pale pale akipata kile kinachomnasibu matamanio ya nafsi, atachukua akisambaze dunia nzima. Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah alipomrudi Sheikh Rabi' katika kitabu alichokiandika Adwa'ul Islamiyya ala Aqidat Sayyid Qutb wa Fikri, na maneno aliyomrudi nao Sheikh Rabi' hafidhahullah si sawa alhaqu yuqal. Na Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah alikuwa ameathirika na Sayyid Qutb, ni jambo ambalo lajulikana, akawa amtetea kwa mambo ambayo hata yakubariki kielimu na kisheria. Ule ukweli wa mambo waona wazi hapa ni taasub. Ile barua akamwandikia Sheikh Rabi' akampelekea mahizbi, wakaitoa wakaitengeza risala, sijui waliitoa vipi, maanake mwenyewe alikuwa iwakataa kuwa aliwapa. Wakamwita Sheikh Bakar Abu Zaid, ingawa kule kwa Sheikh Rabi' alimwambia atabarra na ile risala na kuwa ni makosa, akakataa. Ikaja hivi mpaka akaomba ruhusa kwa maulama wakati ule kina Ibn Baz na wengineo katika maulama wakubwa walikuwa hai, akaambia rudda alayhi, akaandika kitabu Al-Haddul Fasil baina al-haqqi wal-batil. Nenda kasome hicho kitabu, utayajua kuanzia mwanzo kwenye mukaddima, utaelewa hiki kisa ninavyokueleza. Sheikh Bakar Abu Zaid wakamwita Ibn al-Qayyim hadha al-asr, ni Ibn al-Qayyim wa asrihi. Sheikh Bakar Abu Zaid akaandika kitabu Hukmu al-intima ila al-ahzabi wal-firaq, akawatandika maikhwani hapo na mahizbi kisawa sawa. Mbona hakuitwa Ibn al-Qayyim al-Asr? Wangechukua pia hicho wakapiga kopi wakatuma kila mahali. Ndio mjue hao watu wafuata matamanio ya nafsi zao. Mwanachuoni huyu mmoja hapo hapo ashakuwa Ibn al-Qayyim, hapo hapo akiandika dhidi yao ashakuwa hafai kabisa. Wallahi hao watu miondoko yao yamefanana ya kimasonic, masonic wale Freemasons. Wakitaka kumnyanyua mtu, zile media zitamfanya aonekane ilikuwa story zote ni fulani. Wakitaka kumwangusha, watafanya bidii wahakikishe kuwa watamwangusha. Ndio system yao wanaotumia. Yaani wameiba ule mfumo kwa hawa watu. Kwa hivyo wakiona fatwa haiafikiani na matamanio ya nafsi, sema laysa sahiha au mutashaddida, usifuate. Kuna mmoja asema sisi pia tunaona wavioni wetu, amwambia mmoja ami, lakini ami kidogo yafahamu. Yupi? Asema Salman Auda hadha qar, wale ndio wanafunzi wakina Sheikh Ibn Baz. Yule bwana akamwambia basi wewe waache hao wanafunzi, fuate Ibn Baz, waache hao wanafunzi wafuate hao walimu, wasemaje hao walimu? Wewe utamfuataje mwanafunzi na mwalimu yuko pale? Nenda kwa mwalimu muulize hukumu ya jambo fulani ni nini, kisha usikilize. Sasa mwanafunzi atajua kuliko mwalimu. Qala wasaru yajma'una turahat wa akhta' al-ulama fayaj'alunaha fi kitabin yudhhirunahu lin-nas, wakusanya makosa wanaovioni kisha wayaweka katika kitabu kimoja wayatoa kwa watu, waekeza kwa watu. Min babi tawsi'ati 'ala an-nas bizalim, sema tuwafanyia watu kunjufu usahali kama wanavyodai. ويقولون دين الإسلام سمح لا تضيق على الناس, دين يا إسلام بنا ندين سهل بنا مستي واتو ذيك مكاتي واتو كني ذيك نكو فنغ واتو. وإذا قيل لهم أعرضوها على الكتاب والسنة قالوا هذا كلام العلماء, وكي وانبيا هاي وكيني هاي ومنين وكتك ميزاني قرآن سنة سمع منين وانو فيوني. وهل العالم أكبر من الكتاب والسنة فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة جيم ونوشوني نمكب وزيدك لك قرآن سنة قولي ياكي سويك كتك ميزان يا قرآن سنة لا والله أكنا يوتي كجو يا قرآن سنة هين شريع الله سبحانه وتعالى نواجب وكلا موجك ويفوت نهاوا kuchukuliwa ni wanaovioni isipokuwa walivyoifuata sheria wakiwacha ni katika wanaovioni waovu hadha inma yaf'aluhu ahlul ahwa wal qiyad billah haya wanaofanya ni wale wanaofuata matamanio ya nafsi wal qiyad billah alladhina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wale waliochukulia wanaovioni wao na watu wa ibada majahil kati ya wao kuwa ni miungu pasi na Allah والعياذ بالله وإذا نهوا عن البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذه يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح ويعمل بها أهل البلد الفلاني وهم عندهم صلاح وتقوى أكيامروا إبادة فلانه نبدعة نتوم إذا صلى من متعذرش كتكمان نوزوشي أسيما منواتوني فلان يلفاني نمنواتوني فلان يلفاني au mtu mwema fulani alifanya au watu wa nchi fulani wafanya na wale ni watu wema wa mcha Mungu wanakulu as-salahu wa taqwa la yakfian kuwa mtu ni mwema na mcha Mungu haitoshelezi la budda min muwafaqati al-kitabi wa sunna lazima jambo liafikiane na Qur'ani na sunna liki khalifu haiwezekani kukubalika na mkhalifu Qur'ani na sunna فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون عرض على الكتاب والسنة هي طريقة أهل الجاهلية كل امتو كتشكوا قول زوانا وفيوني موجة وموجة بلا كوانغالية ميزانية قرآن سنة نكتك مامو يكي جاهلية ننجي زوات وجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله wale waliochukuliwa na wavioni wao na watu wa ibada kati ya wao kuwa ni miungu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo ya kijahiliya. Muislamu hawezi kufanya hivi. Muislamu akisawa sawa, kauli ikija taratibu, dalili ya Qur'an na Sunna imeafikiana alhamdulillah. Pamoja na heshima kubwa kwa yule mwanachuoni. Yule mwanachuoni heshima yake yabakia vile vile. Ikiwa ni katika wanaovioni wa kheri, watu wema heshima yake tabakia vile vile lakini ikiwa kauli yake imekhalifu Qur'an na Sunna kullun yu'khadhu min qawlihi au yurad kila mtu kauli yake itachukuliwa kile ambacho kimefungamana kimeambatana Qur'an na Sunna ikiwa kimekhalifu hatuwezi kuacha Qur'an na Sunna tukafuata kauli ya fulani eti Qaradhawi anasema tena katika watu wote Qaradhawi salala unkusa mtu mimi nashangasha na wapo katika hizbi hiyo na umu na hili neno najua lasema hivyo yule wale watukana wanaovioni kuna mmoja aniambia aniona njiani anambia mashallah kuna darsa pale lakini bwana pale yeye hataki kuniambia mimi yani soma indirect wale wenzako bwana watukana maulama kamshika pale pale kama taratibu sasa hivi utaniambia ni alim gani ametukana ili mimi nikawa nasihi si wenzangu mtajie mwana wa chuoni mmoja ametusiwa pale mmoja tu Ibn Baz Ibn Uthaymeen Al-Albani nani mtajie mmoja tu sasa wao zungumza maneno kwa ujumla jumla meona hii darasa yote hii tutaambiwa tumetukana na wanavioni lakini tumesoma maneno ya nani maneno Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah mwana wa chuoni gani ametusiwa aogopa kutaja Qaradhawi yajua utamwambia nini sababu sisi tulomzungumza Qaradhawi walomzungumza Qaradhawi nani ulama bali yeye mwenyewe asema ana khatibu fitna mimi ni khatibu wa fitna damu zilizomwagika ulimwenguni kila mahali panapotokea balaa na yeye atatia pua yake lazima angalia damu zilizomwagika kote kama hutomuona yeye ana fingerprints ameziweka pale katika balaa yote inotokea maulama wakamzungumza sio sisi twanukuu, ili wewe na mimi tujitahadhari kutokana na ulama usu fasaqatul ulama. Sasa wewe shikamana tu, ukionyo kutokana na Said Qutb ng'ang'ana tu, ng'ang'ana tu. Sisi ni wanaoviona mizungumzo na vitabu wameandika wakaonyesha makosa yake ya kiitikadi machafu, matusi dhidi ya masahaba, dhidi ya mitume wa Allah na mengi. Soma usifunge macho. Sasa wewe mwenyewe usomi alafu utataka kuzungumza, soma kisha uangalie kama utasema kitu. Kama wenzako walivyosoma wakaijua haki, na wewe soma, kaa chini soma. Hasa ukiwa ni talib ilm, kaa chini usifungwe. Nyinyi mwasema sisi tumefungwa, wallahi tukufungwa. Salafiyuna tukufungwa sisi. Hatukufungwa kwa eti usisome. Mwambie someni. Ikiwa ni mwanafunzi mdogo, achana vitabu vya bid'ah. Kuna urudud za maulama, soma utaona maneno ya bid'ah yamenukuliwa kisha yamerudiwa vipi. Na ukifika kwa wewe ni mutamakin, wachukua vitabu vyao, waviangalia makosa yao, wakosoa pole pole pako malizane nao. Si ndivyo wanavyofanya wanaoviona? Lakini nyie ndiyo mumfungwa kuwa Karadhawi akisema nyimbo halali katika fatawa yake ito fatawa muasir, ni fatawa sariha haraka haraka. Taka fatwa gani? Kuna kitabu chake ito fatawa muasir, nilikuwa nacho mujallad mbili, kumehalalishwa mambo ya ajabu mundani, mpaka nyimbo, mpaka akihojiwa yeye asema yeye msikiza Ummu Kulthum. Hebu fikiria wewe kufikia hapo. Hata mtu ami ana ajualo katika dini, ukimwambia nyimbo halali atakwambia taratibu sheikh, mimi sikubaliani na wewe, wakataa. Lakini utapata wanaovioni kama wawahalalishia na kuwafanya wana jambo la haramu kuwa nini, ni sahali. Haya ukizungumza hutayamaliza na wakati naona umesonga. La muhimu ni kuwa tujue siki na mwana wa chuoni ufuatwa mpaka kauli zake ziwe zitaambatana Qur'an na Sunna, amali zake, vitendo vyake ameshikamana Qur'an na Sunna, huyo tafatwa al-alimul amil. Na watu wa ibada, watu wasighurike na wao. Usimuone mtu ana ibada nyingi akakutolea fatwa, usighurike naye. Ama na ndevu kubwa ukaona basi zile ndevu ndio ilmu nyingi, usighurike na hizo ndevu zikiwa ndefu. Ilmu ni qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salaf. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.